yo suki salelo na banda kimia ya kako biba na baboti poba eba yo putu moi na kola late maloba ya monte manapasi ya la vi kofinga ya baboti ponga inalingio suki sabaya kala salimwa na mwasi monte mamumbuse. Position na ngai ya mwana mwasi.